Halaman 481. Sebelah kanan. 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. 40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khayrun amman yati aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. 41. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz. 42. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. 43. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu 'iqabin alim. 44. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. 45. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. 46. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ.